Ya idi dersin. İdeten, ideten dersin. İdeten yine bir hazfiha yani. Bir hazfil vavi. Vavun hasbiyle yine. Vav hasbediliyor değil mi? Lianna masdarun ala vezni fi'le. Fi'le vezni üzerine masdardır bu. Vi'detun idi aslında. İdetun aslında vi'detun idi. Vavun harekesinin mabadindeki harfi sayı sakin ayına verdik. Vavu hasbettik. İdetun oldu. O ta ivezdir. Bunu böyle vi'detun'den yapıyorlar. Bir de vadenden yapıyorlar. Vaden. İdetun aslında vaden idi. Yani vaat. Vaate ya'idu vaat. Aslında vadun idi. Vavu hasbettik. Es-sakin idâ hürrike ülke bil kesir kaydesine ayına hareke verdik. İ. Hasbedilen vavden evvelde ahirine ta getirdik. İde tün oldu. Bir adetinden yapılması doğru olanıdır yani. Daha güzel olanıdır. Peki. Şimdi burada fenukulet kesretül vavi ilel ayni değil mi? Vavun kesresi ne yapıldı? Ayna nakledildi. Vi'detün idi. Vavun harekesi ayna verildi. Niye? Lisikaliha. Kesre ağırdır. Aleyha. Vav üzerinde kesre değil mi? Ağırdır. Evet, ma'tilali fi'liha. Fiilinde de i'lal yapılmış. Fiilinde de ne yapılıyor? Vav hasbediliyordu. Yani ondan sonra ve hudifetil vavu. Vav hasbedildi ondan sonra. Fakıyla ideh. İdeh denildi. Ala vezne ile. Artık iletün vezinde oldu. Vav gitmiş yani ile. Mahlufetel fa yani. Evet, o ikinci o görüşü vezinden, de söylüyor. Vezinden de düşüyoruz öyle mi? Hı-hı, evet. O ikinci şeyi de söylüyor şartta. Benim az önce bahsettiğim. Ve gıyla el aslı, aslı, idetün aslı, vaadün. Vaadündür. Hudifet minhu el vav. Vav ondan ne yapıldı? Hasbedildi. Ondan sonra ne yapıldı? Vav hasbedildikten sonra, vav hasbedildikten sonra, hasbedilen thümme ziyadet, ondan sonra ziyade edildi, ettav ta ziyade edildi, ahirine. İvagan anha. Anil vavil mahfif edildi. O hasbedilen vavdan ibez getirildi. İkisi de yapılıyor. Evet. Peki, va'den, va'den de deniyor bak alel asli, asli üzerine. Ve va'den, va'den de denmiş. Va'den. Ne, nasıl oluyor va'den? Yani alel asli, asli üzerine. Vav hasbedilmemiş yani. Aynı duruyor. Peki. Ve va'den, va'den de dendi. Evet. Va'den, vi'den fark etmez. Vaden. Fehuve va'idun. İsmi fail. Ve zâke mev'udun. İsmi mef'ul. Mef'ul. Vel emru. Emru hazırı. İd, iddir. İd. Asluhu iv'id. İv'id. Babına riayeten. Tardan lil babi diyorlar. Tardan lil babi. Babına riayeten. Fiil muzarisinde hasbedilmiyor muydu? Hasbediliyordu. Bundan da babına riayeten vavu hasbettiler. İ'it oldu. İ'it. Emir hemzesi harekeye mülakı oldu. Emir hemzeden müstağni oldu. Hemzeyi hasbettik. İd oldu. İd. İda. İdu. İdi. İda. İdne. İdenne. İdanni. İdunne. İdinne. İdanni. İdinanni. Ve nehyu, bunun nehyi hazırı ise nasıl gelir? Ve nehyu, bunun nehyi hazırı. La ta'id, la ta'id diye gelir. Asluhu la tev'id. La ta'id, asluhu la tev'id. Babına riayetten vav hasbettik. La ta'id oldu. La ta'id, la ta'ida, la ta'idu, la ta'idi, la ta'ida, la ta'idne. La ta'idanna, la ta'idanni, la ta'idunna, la ta'idinna, la ta'idanni, la ta'idinnanni, la ta'idan, la ta'ida, la ta'idun, la ta'idin, la ta'ida, la ta'idna. Şimdi şurada ism-i failini çekmedik, çekelim onu da. Bu şeyi nasıl çekeceğim? Muhafifeyle. La ta'idan. La ta'ida, la ta'idun, la ta'idin, la ta'ida, la ta'idna. Va'idun, va'idani, va'iduna, vu'adun, vu'adun, va'adetun. Va'idetun, va'idetani, va'idatun. Eva'idun. Eva'idu. Asluhu ve va'idu. Kelimenin evvelinde iki vav toplandığı zaman evvelki vavı ne yaparlar? Hemzeye kalbederler. Biz de kalbettik. Eva'idu oldu. Tamam. Burası önemli. Mev'udun, mev'udani, mev'udune. Mev'udetun, mev'udetani, mev'udatun. Cem müzekker mükesser. Meva'idu ev. Meva'idu. Onu öyle mi çekiyor hocam? Ya şimdi biz onu talebeyken öyle alışmışız öyle çekmeye. Aslında mev'udun, mev'udani, mev'udune, meva'idu, mev'udetun, mev'udetan, mev'udatun. Önceden biz hep çocukken öyle çekiyorduk. Diyordular yani tamam bu müzekere yok. Kitapta öyle yazılmış ya. Kitaba nas gibi bağlıdır mı? Ama hocam bu daha güzel oluyor yani. Neydi? Va'idun, va'idani, va'idune. Onda sorun yok. İsmi mefulde. Bunda da şeyler saymıyor musun? Sayıyoruz. Bu mesela Nasırat, Nasırun, Nusarun, Nusarun, Nasırat. Vavlu da sayıyoruz da. Vavlu saydım sanki kelimeden zannediyor öğrenci. Yani Nasirune ve Nussarun ve Nussarun ve Nasaratun vavlu. Bu sefer onu sanki o vavlu kelimeden gibi algılıyor. Yani şey olsun. Ve Nussarun ne kelime diyor? Ve Nussarun vavun ne ilgili? O atıf harfidir o. Düşünmüş tabii ki. Gele yani. Mansur. Kitaba tam bağlıktın. Mansur, Menasır. Menasır. Mansuratun, Mansur, Mansuratun. Güzel o. Ve kedalike, evet ve kedalike yani kema vaka fi va'de, yani va'de de vak olduğu ya'idu, değil mi? Yani ve hukmu ve mika yemiku ke va'de ya'idu, ve hukmu ve mika yemiku ke hukmi va'de ya'idu fi cemi'i tasarifihi, bütün çekimlerinde aynı şekilde ve kedalike aynı şekildedir. Ve mika, ve mika ehabbe yani, ehabbe, sevdi, aşika. Aşık oldu. Yemiku, yemiku, ve mika, ve mika dersin. Efendim, neyle? Bir selametil vavi değil mi? Vavun selametiyle. Yemiku, yemiku dersin. Bir hadfil vavi, vavun hasfiyle yani. Vav hasfediliyor orada. Fil mudarımıza. Mikaten, mikaten dersin. Fil mastari, mastarda. Bir hadfil vavi yani. Vavun hasfiyle. Evet. Bunları zaten görmüştük. Ve mika yemiku hangi babtandır? Min babi hasibe yahsibu yani. Hasibe yahsibu babındandır. Altıncı babtandır. Vel aslı yevmiku. Değil mi? Yemiku aslında yevmiku idi. Beynel yayil meftuhati vel kesreti vavvak oldu. Beynel yayil meftuhati vel kesreti vavvak oldu. Ol vavu hasbederler. Biz de hasbettik. Yemiku oldu. Yemiku, yemikani, yemikune, temiku, temikani, yemikine, temiku, temikani, temikune, temikine, temikani, temikine, emikune, emiku. Tamam, anlaşıldı. Mikaten, mikaten de biliyoruz zaten. Mikaten, vimkaten idi aslında. Master olduğu için bunların sonunu mensup okuyoruz. Ha? Vimkatün, vimkaten, vimkatin. Mesela sorarlar Nasr'a Yansur'u Nasr'a. Niye Nasr'andır? Nasr'a yardım etti, Yansur'u yardım eder. Ne olmakla? Nasr'an yardım etmekle. Mef'ul-u mutlaktır yani orada terkipte. Mef'ul-u mutlak ne olur? Mansup olur. El-mef'ul-u mutlaku mansup. Mef'ul-u mutlak mansup. Ondan yoksa şimdi mesela yeni basılan misal kitaplarında bakın ona hep merfu veriyor. Nasr'un, Gatlun diye bir merfu verebilir. Yani. Sıkıntı yok. Hâdâ darbın. Bir darptır. Merfu da vakı olabilir. Değil mi? Ala darbin. Ala mikatin. Mesela sevmek üzerine. Ala mikatin. Olur. Mikatün. Olur. Merfu olur, mensup olur. Yani genelde eski sarf kitabından onu mensup olarak yazıyor. Yani merfu mutlak. Mastar. Mastar da aslında merfu mutlak. Şöyle de olabilir mi hocam? Yani sahillerde bir şey olmaz da belki. Mesela tenasaray, tenasur, tenasurran. Şey, tenasurun, tenasur. Ama تداعى يتداعى أولاً تداعين تداعياً تداعين aldım ki burada hazif var yani tedaiyen olunca yani hazif değil aslı çıkıyor tam orada aslı çıkıyor o da olabilir yani evet çelik peki feyda uzilet izale olunduğu zaman da kaldırıldığı zaman feyda uzilet izale olunduğu zaman da ne kesretu ma ba'deha ma ba'del vavi vavın mabadindeki kesre kaldırıldı aslında. Şimdi yev'idu. Vav niye asfedildi? Beynel yayil meftuhati vel kesre. Yani vavdan sonra kesre oldu. Peki kesre kalktı. Fete olursa. Feyla uzilet izale olunduğu zaman. Kesretü mabadeha. Mabadel vavi. Vavın mabadindeki o kesre kaldırıldı. Yani fete yapıldı diyelim. Efendim, u'idet, iade olunur, geriye getirilir. Ne geriye getiriliyor? El vav, vav, öyle vav ki el mahzufetü, o hasfedilmiş olan vav geriye getirilir. Nahvu lem yu'ad. Ya'idu, tamam, meçhulde yu'adu. Yu'adu. Şimdi vav'ın kesresi, vav'dan sonraki kesre kalsa bile yine vav kalabilir. Ne zaman? Ya'nın fetası da zamma olsun. Ev'ade yu'idu. Vav'dan sonra kesre var. Vav var ama ya'da ne yok? Feta yok. O da önemli. İki şey arasında kalacak öyle mi söyleyeceğim? Evet. Beynel, beynel ya'il meftuhati vel kesre. Beynel ya'il meftuhati vel kesre. Yani orada şöyle diyorlar. Beynel yay vel kesre ve vak oldu. Beynel yay el kesre ve vak olduğunda illa hasbedilecek diye bir şey yok. Yu'idu da ya ile kesre arasındadır. Meftuh ya ile kesre arasında olursa. Peki onu binada gene konuşmuştuk yani. Evet. Lem yu'ad, lem yu'ad deniyor. Peki. Lem yu'ad. Vav ne yapılmadı? Hasbinle. Ne yapıldı burada? Vav'dan sonraki harf ayın. Fetha kılınmış. Peki fetha olunca efendim sondan bir önceki harf ki vavun makabli meftuhtur burada. Meftuh olunca o zaman ne yapılıyor? Vav hasfedilemiyor. Evet. Ve tesbutu sabit olur. Ve tesbutu sabit olur. Ne demek? Hasfı gitmez, hasfedilmez. Şimdi arkada dedik ki fetuh zeful vavu şimdi ve tesbutu. Vav sabit olur. Oraya mahtuftur. Ve emmel vavu imdi vav fetuh zefu hasf olur. Ve tesbutu ve sabit olur. Nerede sabit olur? Nerede sabit olur? Fi yef'alu. Yef'alu da. Bu yef'alu neyle olucudur? Bi fethil ayni. Aynın fetasıyla olan yef'alu babında efendim yef'alu babında vav sabit olur. Örnek kevvecile. Vecile, ey hafe. Korktu. Vecile. Muzarisi yevcelu. Yevcelu. Yevcelu'daki vav sabittir. Bir evet, mazisi bir kesil cimi, cimin kesildi vecile, ey hafe. Yevcelu bil feth. Cimin fethasıyladır. Ye hafe manası. Peki. Vel emru, emru hazır ise, ve emrul hadir dedim. Vel emru, emru hazır ise, icel, icel olarak gelir. İcel, emirdir. Nereden yapılır? Emru min tevcelu. Tevcelu'dan yapılan emirdir, değil mi? Peki, tevcelu. Emru hazır yapmayı murad edip, anda kayda varmış. Kayda buymuş ki, belki muzara tarifine hasf ederler. Biz de hasf ettik. Başlamak özürlendi. Başlamak mümkün olsunca evine bir hemzeyi vasli meksure getirdik. İvcelu oldu. Vakfı lamtul ahirindeki harekeyi hasbettik. Ahirini sakin kıldık. İvcel oldu. E ne olacak şimdi? El vavu sakin etti. Sakin olan vav. İden kesere ma kabliha kulibet ya'en. Ya'ya kalbettir. Kulibetil vavu ya'en. Niçin? Likevniha. Evet. لسكونها لسكون الواو وانكسار ما قبلها. تمام ايجل اول لسكونها وقلبت قلب olundu الواو وياه يايا لسكونها وانكسار ما قبلها ما قبل مكسور فينين ضمه اما zamme olursa, zammelenirse ne? Ma kableha. Bu ya'nın ma kable. İyiceldeki ya var ya. Ma kable el ya'i. Ma kable el ya'i. El munkalibeti anil vavi. Vavdan munkalib olan ya'nın ma kable damme olursa, feynin damme eğer zamme olursa ma kableha. Yani ma kable el ya'i. Ya'nın makabili. El munkalibeti anil vavi. O vavdan munkalib, vavdan çevrilmiş olan o ya var ya, onun makabili eğer ki mazmum olursa adet. Adet, avdet eder. Geriye döner, geriye gelir. El vavu, vav geriye gelir. Vav geriye gelir. Vav geri geliyor. Adet geriye dönen el vavu vav. Niye? Li zevali illetil kalbi. Kalbetme illeti ortadan kalkmış. Niye biz orada vavu ya'ya kalbetmiştik? Vav sakin olsa, makabli meksur olsa vav ya. Şimdi vav orada ya'ya kalbedildi ama onun makabli mezmum. Vav durabilir o zaman. He? Değil mi? Evet. Li zevali illetil kalbi. Yani neyi kastediyoruz burada? Kesre ma kabril vavi. Peki. Ve tegulu ve sen söylersin. Ve tegulu ve dersin. Ne dersin? Ve tegulu sen dersin. Ne dersin? Ya zeydu cel. Ya zeydu cel olmaz. Ya zeydu cel de olmaz. Ya zeydu cel. Ey zeyd kork. Haf manasına. Ya zeydu. Ya Zeydu. Geçiyorsun ya. Ya Zeydu cel. Ya Zeyd dersen durursun. Orada vakfettin demektir. O zaman iyi cel dersin. Ama geçtin mi? Vasıldır. Vasfettiğin zaman nasıl vasfedeceksin? Ya Zeydu cel. Ya Zeydu cel dersin. Tülaffazu. Tülaffazu telaffuz olunuyor. Tülaffazu telaffuz olunuyor. Değil mi? Bu kelimeti icel. İcel kelimesi telaffuz olunuyor. Tülfezu veyahut da telaffuz olunuyor. Aynı manada. Tülfezu. Ben de. Tülfezu telaffuz olunuyor. Efendim okunuyor yani. Tukrav. Okunuyor. Neyle? Bil vavi. Vav ile okunuyor. Ve tuktebu. Ve tuktebu yazılıyor. İcel. Neyle yazılıyor? Bil ya i ya ile yani ala suratil ya. Ya suretiyle yazılıyor. Tamam. Anlaşıldı. Peki. Çünkü adam eğer ki oradan iptida etmek isterse icel diye başlaması gerekiyor. Şurayı da okuyalım ve hocamızı da bırakırız. Ve tesbutu yine vav sabit oluyor. Tesbutu, vav sabit oluyor. El vavu, vav yani. Nerede sabit oluyor? Fi yef'ulu, yef'ulu babında da ne oluyor? Vav sabit oluyor. Evet. Neyle bu yef'ulu? Bi zammile ayni, aynın zammesiyle. Burada da yine hazbi gerektiren bir şey yok. Evet. Değil mi? Hazbi gerektiren şey neydi? Beynel ya'il meftuhati vel kesre. Burada beynel ya'il meftuhati vel damme var. Böyle bir kuralımız yok. Peki burada da vav ne yapılmaz? Muzari'de hasma lintifai muktazil hazfi. Lintifai muktazil hazfi. Hazbi gerektiren şey bulunmadığı için vav sabit oluyor. Ke vecuhe. Vecuhe ma mana vecuhe. Sara şerifen. Sara şerifen. Şerefli oldu vecihen. Ve kâne andıla vecihen. Şerifen. Yevcuhu. Yevcuhu fiil-i muzari. Tamam. Ucuh. Ucuh. Ucuh değil. Ucuh. Emre hazır. La tevcuh. Bu da Nehyi hazırı. Evet. Sadaka musanır. Hasbine yaptım, yoktum zaten. Lan çekimleri bana yaparsın. Çekimin başında Allah.